Mesdames, ici Radio Paris. Je vais avoir l'honneur de vous annoncer. Hier ist der Deutschlandsender König Wusterhausen auf Welle 1300. Wir bringen Ihnen... Hallo, hallo, it's Radio Budapest. Ladies and gentlemen, the London and Daventry stations calling. Hier Hilversum Holland, algemeen programma. Kees Pras zingt voor u. Hallo, hallo, hier Hilversum, hier rult de radio. We brengen vreugde in het huisgezin en amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding brengt in menig huis geluk en harmonie. Hallo, die radio, we brengen vreugde in het huisgezin en amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding bracht in menig huis geluk en harmonie. Hallo, die radio, wij brengen vreugde in het huisgezin en amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding bracht in menig huis geluk en harmonie.